Quincy Fellows. Do usłyszenia. Się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Yo, yo. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była Janka i Stozdap. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam, adres kontaktowy na wszystkie ciekawe pomysły muzyczne to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już transowy, psychodeliczny, zresztą jeden z tych najbardziej ulubionych, Fluke i Electric Guitars. We'll be right back. I jeszcze więcej psychodelii, czekając na nowe kreacje muzyczne, posłuchajmy tego, co już jest zarejestrowane przed Państwem, grupa Psychocukier i Diamenty. Proszę Państwa, niektóre przepowiednie w piosenkach, w muzyce rozrywkowej, która w gruncie rzeczy wcale czasami nie jest taka wesoła, ani nie świadczy o takich tematach, które są do śmiechu. W tym wypadku chodzi o przestrogę sprzed paru lat, grupa Killing Joke i European Superstate. civilizing force that demands respect. From the Baltic to the Straits of Gibraltar. Krakowski psychodeliczny industrial, czyli Agresiva 69 i jeden dzień. Świat normalniał, kiedy na chwilę świat się zmieniając troszkę instrumentarium, natomiast nie zmieniając źródła, skąd pochodzi ta muzyka, cały czas poruszając się w tych samych estetycznych rejestrach, grupa Underworld, czyli w sumie niby pełna elektronika, ale jakże przyjazna dla wszystkich tych, którzy również lubią słuchać muzyki gitarowej. Dziś posłuchajmy Pitch Free. Thank you.

Jak to, proszę Państwa, jest z tym śladem węglowym? Można też interpretować sobie na dowolny sposób, słuchając na przykład najnowszej płyty pod tytułem Emisja, grupy pochodzącej z Trójmiasta, grającej w trio w takim tradycyjnym składzie, czyli bas, gitara i perkusja, plus oczywiście wokal, grupa Popsysze, a utwór nosi tytuł Atmosfera. Rozgrzewa się. Wszystko, proszę państwa, co pochodzi z dalekiej północy, jest owiane niewielką, a nawet można powiedzieć minimalną, ale jednak tajemnicą. Tym bardziej, jeżeli chodzi o króla północy, King of the North i Get Out of Your World.